שפת הרב נאובו שנה ברכי ברכי ומליס נמבלם סבי ברכי לשלומה ותקעית sa'yo diba? Sabi ko naman sa'yo lahat yan nagluloko pagkatapos kang pakinabangan biglang laliyo kaya wag nang upulit pa kaya wag nang upulit pa ito na naman tayo kailan ka ba matututo pag-ibig ay sakit sa ulo kaya wag kang magpapaloko Bakit ba ang bilis mong maniwala dyan? Ikaw pa ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba nakit ang papayuhan? Ayaw ko lang naman na ikaw ay masaktan. Pilitas at di na down, down, down. Tol, bumili ka kasi karamihan kasi now. Kumakuha madali, madali nang magpakamot pag may nangangati. Ngayon pa lang mag-isip ka pre, huwag kang mangangamba kung iiwan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawag kesa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi na pila. Sa daliri ang pinipiling sasaktan ka lang. Kaya isip ka na huwag kang magpakahibang. Huwag mong gawing undo yung alam mo ng tao lang. Alam mo yan, kaya huwag mong lukoy ng sarili mo. Hayaan mo na maglaway kang katingin sa'yo. Nang sa silang lahat naman na maghahabot sa'yo. Pag nagawa mo yan, di saka na ako bibilin sa'yo. Dari mo sa'yo na yan, sinisili man ibang. Huwag kang magpakahibang. Dapat ay itawa lang ang problema sa babae. Dapat inita, hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat na nagloloko. Pagkatapos ka pakinabahan, huwag kang lalayo. Oh, oh, oh, oh. Kaya huwag na umulit pa. Kaya huwag na umulit. There's so many girls in the club. There's so many sexy babies, di ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal malungkot pa pare, hindi pwede yan. Sakit makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matindong babae. Maniwala ka sa'kin mga sinasabi. Alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Sa girlfriend mong chumay, set up tonight. Wala nang chick ngayon na totoo. Lahat nagluloko. Ay nako, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Sige, sige, mag-iba. Huwag kang magpakahiba. Dapat ay itawal na. Sabi ko naman sa'yo, lahat yan nagluloko. Pagkatapos ng pakinan, bangan din ang lalayo. Oh, oh, oh. Kaya huwag na mumulit pa. Huwag na ulit pa. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na magabol sa'yo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na magabol sa'yo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na magabol sa'yo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Kalimutan mo na yan. Sige, sige, maglipang. Problema sa babae. Dapat inita. Iyan mo sila. Magabot sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat na nagluloko. Pagkatapos ng pakinabahan, di kang lalayo. Kaya huwag na umulit pa. Kaya huwag na umulit. Ay lumutan mo na yan. Sige, sige, maglipa. Huwag kang magpakahiba. Dapat ay itawa lang ang problema sa babae. Dapat inita. Iyan mo sila. Magabot sa'yo, diba? Please like and share. Support OPM. Dati-rati, sabay pa natin, pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin, amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon, nag-agawan ng Nintendo. Okay, sarap namang mabalikan ang ating kwento. Lagi-lagi ka sa amin, dumidiretso pag-uwi. Naglalaro ng kataong piso-pisong nabili. Umaawit ng theme song, nasabay kinabisa. Kay sarap namang mabalikan ang alala. Ikaw ang kasama buhat noon. Ikaw ang pangarap hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oh, oh, oh, oh. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang iyong hari? Ako yung prinsesa ang sagip mo palagi. Ngunit ngayon marami na ang nabagay. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Dararata, dati. Dararata, dati. Gaya pa rin. Dati rin ay palagi sumay na magsista. Pasok rin gigising alas 4:30. Oh, sumay manonood ng paboritong programa. Saan na to patungo? Hindi ko na kasi alam. Hinahanap ang sagot sa bakit. Hindi ko na kasi alam. Hindi ka na nakikinig. Hindi ka na kinikilig. Hindi ka na natutuwa. Pag may pasalubong na isa, nagbago na lahat sa'yo. Nagbago na lahat, pati yung tayo. Nagbago na ang gusto ko lang naman ay yakapin mo ako kahit hindi na totoo. Maintindihan naman kita kung suwa ka na. Kung saan ka sasaya, huwag ka nang mag-alala. Oks lang ako. mga sandali natin na masaya. Unti-unti na rin akong bibitaw, kahit umun lang ang sasayaw. Kasi malabo na ang lahat sa'yo, malabo na ang lahat pati ang tayo, malabo na ang iyong tingin, ang iyong ngiti, ang iyong nararamdaman. Ang inihiling ko lang naman sa masaya, huwag ka na mag-alala. Okay lang ako, huwag ka mag-alala. Okay lang ako, kakayanin mag-isa. Okay lang ako, basta't ikaw ay masaya. Okay lang ako, dito lang ako. share and support OPM. Yeah. Yo. Yeah. Yes. Hey. Maliit na kaan pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito. Walidala lang ang pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito. At sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Umuwi ka na, baby. Di na ako, sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi, hinahanap-hanap kita. Labis na naibig, na yaya mo sa bawat saglit. Kapag naaalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ko maghihintay na makisama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap? Na tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Baka sa takal, mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa, oh knock on wood, huwag naman sana. Umuwi ka na, baby. Sanay na wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na magkasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihirap? Na naging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha, naglalagay ng hindi sa mga labi. Oh! Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. OPM. Yes. Yeah. Isang ngiti mo pa lang kahit kailan naman di kita matitiis. Unang ito ko pala sa'yo, napiyag mo agad itong puso ko. Siyong mga hali, siyong mga bisi, dumadampi ang labi na walang gising tamis. Sa init ng yakap mo, natuturo ang puso ko. Di ba halata na ako'y aling na sa'yo? Oh, oh, oh. Sa lakas ng iyong dating, daig mo ba ang aking dulot ng bagyo at ang paraling kupido? Sa sobrang lakas ng dama ko sa'yo, sa iyong mga halik, sa iyong mga busi, dumadampi ang labi nung walang gising tamis. Sa init ng yakap mo, natuturo ang puso ko. Di ba halata na ako'y ating na sa'yo? Ating na sa'yo. Sa iyong mga halik, sa iyong mga musgi, dumadampi ang labi nung walang gising tamis. Sa init ng yakap mo, natutuno ang puso ko. Di ba halata na ako'y aling na sa'yo? Na-release na ang aming album Under Star Music at mapapakinggan nyo na ngayon sa lahat ng digital stores sa Spotify, iTunes, Amazon, and Apple Music. You can check out the links on the description below. Click na! Pakinggan nyo na! At gaya lang lagi namin sinasabi, support OPM! Mga ilaw sa daan, nakikisabay sa liwanag ng buwan. Habang ako'y nakatingin sa kawalan na hindi mo pansin. Mga taong nalampasan ng apat na gulong na aking ang sinasakyan. Sa inipong puso kay biting na nakaipit sa gitna at pambituin. Sa sabay sa paggawa ng paraan upang lapitan ang lasing ng winding umiko at ang paningin. Lambing lambing ng iyong Please like and share. Support OPM. Yes. Yeah. Duh. tatakbo ng mga mundo. May minsan lang na nagdugtong, damang-dama na ang bugong ito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunya ka na iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Pati papatulan ang pagsuyok na kulang. Tayo'y umaasa, hilagat kaluran. Ikaw ang hantungan at bilang kalungan mo. Akong sasakip sa'yo. Saan nga ba patungo? Na kaya bakat nahihiwagaan na ang bagyo ng tadhana ay tinadala ko sa init ng bisig mo. Ba't di pa sabihin ang hindi mo maamin? Ipauubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mong ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako makikinig sa'yo. Myself. that you are mine. Oh, you told me that this wouldn't be easy. And oh, I'm not one to complain. Dating walang hanggan na kapusahan. Di magpapago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. counted me tonight. Oh, I'll stay up with you. sa mong pinapangarap. Di ba sapat na ikay mayroong pag-ibig na sa puso mo hindi may babalik? Ikaw'y umiti. Ihip ng hangin sa kamay mo, malamig, taing na tinig na sa aking paninig. Lilipa rin ang isipan mo, damdamin, makarating pakiyaman. Para sa'yo, kailangan kang limuti. Sumpang matatagal mga pangarap na kinabo. Thank you. Iwa kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran. Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga batay na lagi bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ng ulan ay walang butas ang bubo. Mga plato kutsara na hindi kinala ang totoo. At nakalit na isiputi ng gatos na lang sa kahon. Kahit na hindi Pasko sa lamesan ay may hapon. Sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuha. Na pag may magkakataoy pinag-aagawan, iyan na ba hindi niya pinakakawala. Kung makikita ko lamang siya ay ako sigawan. Ayaw po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagaya ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo ba patakan ng bigas namin ay ipuno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpo sa pinyero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kaya pilingin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling gamit ng panggatong na inano damang sa estero na nagsisipin kung sila sa umamayari ba. Ang aking inay na may kayaman ang isang kaldero na nagagamit ng pag ang aking ama ay sumwendo. Pero ulang na ulang pa rin, ulang na tuyo asin na 50 pesos sa pag-awit pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang umataas ng ama ko doon. Nagbubulag-bulagan lamang po kayo kahit sa dami ng pera nyo walang doktor na makapagpapalilo ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata pato bato sa told me that you Somebody told me you still love me, I don't know why. Nobody told me that you only needed time to fly. Somebody told me that you want to come back when our love is real again. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you. Itong hindi umaamin. Huwag nang ma- pagkapag sa kaantungan. Nandito lang ako para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Pwede mong sabihin sa akin mga bagay-bagay na alamanin. Nandito lang ang balikat ko, nandito lang ako para sa'yo. Kala mo ay okay lang, andito lang.